Έτσι να είναι αυτή η χρονιά, όπως είναι αυτή η εκτέλεση, μελωδική, όμορφη, ταξιδιάρικα, να βοηθάει στις αναπολύσεις και στη δράση. Να είναι η πιο έντονη χρονιά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, θα είναι η πιο έντονη χρονιά από αυτές που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, τα τελευταία 60, 100, 200, βάλτε ό,τι θέλετε και όσα θέλετε χρόνια, να ό,τι φανταστείτε και ό,τι επιθυμείτε να το πάθουνε, οι άλλοι βέβαια, και ξέρετε ποιους εννοούμε. Και εμείς είμαστε αισιόδοξοι και έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε και γι' αυτό βάλαμε αυτό το μουσικό κομμάτι, μια ωραία διασκευή από τον Μίκη Θοδωράκη. Όχι επειδή θα είναι καλύτερο το 2012, όλοι λένε, όλα λένε ότι θα είναι η χειρότερη χρονιά από αυτές που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Όμως εμείς είμαστε αισιόδοξοι επειδή δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, επειδή δεν έχει μείνει τίποτα, επειδή δεν μας έχουν αφήσει τίποτα, παρά μόνο την προσδοκία, την πίστη, την ελπίδα και τη θέληση να ανατραπούν όλα, να αλλάξουν όλα, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Δεν έγινε τις προηγούμενες χρονιές που έπρεπε, το 11 και το 10 και το 9, ας γίνει το 2012. Εκεί να είμαστε όλοι μαζί, σε όλα τα άλλα να μην είμαστε μαζί. Καλό μεσημέρινε, ζωντανή, Ελληνοφρένεια, η πρώτη εκπομπή του 2012 στο Real. Καλώς σας βρήκαμε, ο Νίκος Σαπρανίδης απέναντί μας. Ο Αποστόλης περιμένει στο 211-200-8200 τα τηλεφωνήματά σας. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ηχογραφημένες εκπομπές, ήταν λίγο best. Κάποιες συνεντεύξεις που πήραμε με φίλους κτλ. Από σήμερα μπαίνουμε στα κανονικά της πολύ ωραίας χρονιάς που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες ώρες. Ευτυχώς η Αθήνα είναι πιο χαλαρή, όλα είναι πιο χαλαρά. Μέχρι την Παρασκευή θα πάμε σε αυτή τη χαλαρότητα. Ο κύριος Παπαδήμος, πρωθυπουργός της χώρας, έβγαλε, απίφθινε διάγγελμα. Ελληνίδες, Έλληνες. Πάει ο παλιάς ο χρόνος, αρκετάσουμε παιδιά. Ποτέ τόσοι Έλληνες δεν αισθάνθηκαν τόση αβεβαιότητα και αγωνία. Και του χωρισμού ο πόνος, ασκημάται στην καρδιά. Μια πολύ δύσκολη χρονιά έρχεται. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Μπορούμε να μετατρέψουμε το 2012 σε μια άτακτη καταστροφική χρεοκοπία. Σε μια άτακτη καταστροφική χρεοκοπία. Γέρε χρόνε φύγε τώρα, πάει δική σου η σειρά. Ήρθα νέος με τα σκάτα, με τραγούδια με χαρά. Το ευρώ είναι το νόμισμά μας. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Το ευρώ είναι η οικονομική καταστροφή. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και δύναμη. Αμήν, αμαρτωλέ. Και μόνο που τον ακούς να μιλάει, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Τον τροποποιήσαμε λίγο για να είναι πιο επίκαιρος. Το συνηθίζουμε άλλωστε εδώ, σε αυτό τον τόπο, σε αυτό το ραδιοφωνικό τόπο. Και λειτουργούμε με τέτοιους τρόπους. Ευχές Παπαδήμου, δεν ξέρω αν είναι ότι καλύτερο. Μάλλον δεν είναι ευχές. Είναι σαν να μην ακούσατε τίποτα. Οι πραγματικές, κανονικές ευχές έρχονται τώρα. Οι μήνες που θα ακολουθήσουν θα είναι μήνες χειροτέρευσης και προβλημάτων. Όλα γύρω χιονισμένα, όλα γύρω παγωνιά, μα θα λιώσουν ένα-ένα. Βεβαίως, ου. Με τη νέα τη χρονιά. Οι μήνες που θα ακολουθήσουν θα είναι μήνες χειροτέρευσης. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Χειροτέρευσης και προβλημάτων. Χειροτέρευσης και προβλημάτων. Μιλάει ο ειδικός. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Πέρυσι τέτοιες μέρες πάλι βάζαμε τις ευχές, πάλι είχαμε ευχές από την ηγεσία του τόπου. Πέρυσι στο τιμόνι ήταν ο Γιώργος, φέτος είναι ο Λουκάς. Η διαφορά είναι μικρή, ελαφρώς καθοριστική και δείχνει πάρα πολλά, αλλά δεν είναι της παρούσης. Πέρυσι λοιπόν τέτοια μέρα ακούγαμε το διάγγελμα του τότε πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος έλεγε ως ποιητής. Εύχομαι σε όλους μια χρονιά υγείας και προόδου. Στο μέλλον να θυμόμαστε το 2011 ως χρονιά δημιουργίας. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Δημιουργίας της Ελλάδας που μας αξίζει, της Ελλάδας που δικαιούνται τα παιδιά μας. Χρόνια πολλά. Στο μέλλον να θυμόμαστε το 2011 ως χρονιά δημιουργίας. Να χαθείς κάθε Τα κύριε Ζάζου. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Πώς χάρηκα που σε είδα. Ποιος δεν θυμάται το 2011 ως χρονιά δημιουργίας. Έτσι το είχε φανταστεί. Προσπάθησε να γίνει χρονιά δημιουργίας μέχρι τον Νοέμβρη, πότε έμεινε στο τιμόνι. Και όντως έχει μείνει στην ιστορία ως μια χρονιά δημιουργίας. Δημιουργήσαμε όλοι, νιώσαμε όμορφα, δημιούργησαν εργαζόμενοι, άνεργοι, δημιουργήθηκαν κιόλας οι άνεργοι, όχι μόνο δημιούργησαν, δημιούργησαν επιχειρηματίες, δημιούργησαν οι φόροι, τα τέλη, οι εφορίες. Γενικώς ήταν όντως μια χρονιά δημιουργίας και έρχεται το 12 με πολύ ψηλά τον πύχη που έχει μπει από το 11 να προσπαθήσει να περάσει και αυτό από πάνω, από κάτω, δεν έχει σημασία. Ένα έσχος είδαμε χτες και στις οθόνες και στη ζωή. Ο πρωθυπουργός ο τωρινός πήγε στα συσίτια του Δήμου εκεί, των φορέων, και έφαγε, έκατσε και έφαγε μαζί με τους πεινασμένους ανθρώπους αυτής της πολιτικής και όχι αυτού του τόπου. Και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπεις ένα πρωθυπουργό. Φαντάζομαι θα νιώσαν πολύ ωραία και οι άστεγοι και οι άνθρωποι που, οι εξαθλειωμένοι που είχαν δίπλα τους το Λουκά Παπαδήμου να τρώει από το πλαστικό, το κουτάκι, πώς το λέμε, το μπολάκι, το πλαστικό μπολάκι με πλαστικό μαχαιροπύρνο να τρώει το ίδιο φαΐ που τρώνε αυτοί. Θα ακούσουμε πώς παρουσιάστηκε από το Μέγκα το θέμα. Ο κύριος Παπαδήμος λοιπόν επισκέφθηκε χθες τους άστεγους, έκατσε στο τραπέζι μαζί τους, μίλησε, βέβαια χειροκροτήθηκε όταν επισκέφθηκε την αίθουσα και περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πει ο κύριος Αποστολόπουλος, ο οποίος ήταν και είναι ενθουσιασμένος με την επαφή με τον Πρωθυπουργό. Ήταν πάρα πολύ απλός και σεμνός. Ήταν πάρα πολύ απλός, μπήκε μέσα στο χώρο, χαιρέτησε όσο μπορούσε αρκετούς, δηλαδή από τα 400 περίπου άτομα που, από τους άστεγους ή τους πεινασμένους που είχαν προσέλθει, κάθισε στο τραπέζι. Εγώ του εξήγησα ότι η δική μου φιλοσοφία και η άποψη για τη γιορτή είναι ότι πρέπει και εμείς, ας πούμε, που καθόμασταν υποτίθεται εκεί που ήταν οι περισσότερο επίσημοι, πρέπει να φάνε όπως οι άστεγοι. Δηλαδή το απλό φαγητό χωρίς πορσελάνες, χωρίς πιάτα όπως γινόντουσαν τις προηγούμενες χρονιές πολυτελείας, το πλαστικό, το μπολάκι, ναι, που είχε έρθει. Κάθισε, είπε βεβαίως και εγώ της ίδιας άποψης και της ίδιας αντίληψης είμαι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα αυτό. Προσπαθούσε να ανοίξει με δυσκολία λίγο, γιατί υπήρχε λίγο δυσκολία στο να ανοίξει το πλαστικό το οποίο έκλεινε τον μπολάκι. Μάλιστα, εγώ βοήθησα τη γυναίκα του με ένα μαχαίρι και το έκοψα. Και μάλιστα υπήρχε παραδοσιακό αρνάκι, πατάτες, σαλάτα κτλ. Κάθισε πάρα πολύ ώρα, έφαγε κανονικά. Κάθισε λοιπόν, έφαγε αρκετή ώρα, σε σημείο δηλαδή που πραγματικά εντυπωσιάστηκε. Ήταν πάνω από 40 λεπτά η όλη του παρουσία. Εμείς δεν τον ξέρουμε τον κύριο Αποστολόπουλο, το πρωί στο Μέγκα τον είδαμε, αλλά ένας άνθρωπος που εντυπωσιάζεται, επειδή ο Λουκάς Παπαδήμος πάει και κάθεται 40 λεπτά με 400 άστεγους και πεινασμένους και εξαθλειωμένους ανθρώπους γύρω-γύρω, πραγματικά μας εντυπωσιάζει και εμάς, όταν έχεις όλο αυτό το σκηνικό με τους άστεγους. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός και βρίσκει σε αυτό στοιχείο εντυπωσιασμού. Τώρα, γιατί πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί και έκανε αυτή την κίνηση ώστε να δείξει ότι είναι ένας από εμάς που κατανοεί τα προβλήματα, είναι δεδομένο, είναι γνωστό και είναι και προφανές. Η πολιτική που έχει υπηρετήσει τόσα χρόνια δημιουργεί άστεγους, πεινασμένους, εξαθλειωμένους και φτωχούς πραγματικά ανθρώπους. Οπότε ήθελε να δει πώς είναι από κοντά. Πήγε να δει, καθότι η συνέχιση της πολιτικής θα δημιουργήσει και άλλες τέτοιες καταστάσεις και άλλα τέτοια φαινόμενα. Αφού προσγειωθούμε από τα σύννεφα που πέσαμε, όπως και ο κύριος Αποστολόπουλος, να πούμε ότι δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Παπαδήμος πρωθυπουργός, γιατί σήμερα το πρωί που ο Παπαδάκης είχε καλεσμένο τον Καρατζαφέρη, αλλιώς τα είπε η γλώσσα. Όλοι θέλουμε το καλύτερο. Μόνο που εγώ θέλω το καλύτερο για την Ελλάδα και όχι για το κόμμα μου. Βέβαια. Κύριε Πρόεδρε, πρωθυπουργέ, σας είπα τώρα. Γλώσσα δεν αφάνουσα. Το περίμενα να το πείτε. Έμπα στο διαρρόλι. Όλοι θέλουμε το καλύτερο. Μόνο που εγώ θέλω το καλύτερο για την Ελλάδα και όχι για το κόμμα μου. Μπράβο. Ίσως και αυτός να είναι ένας λόγος που προηγήθηκε από όλους τους πολιτικούς και βγήκε σήμερα το πρωί, άρχισε δουλειά, έπιασε δουλειά και μέσα στην περίοδο των γιορτών βλέπαμε Καρατζαφέρ και για έναν επιπλέον λόγο, όχι μόνο να πει ότι στη συνείδησή του, στο μυαλό του, προηγείται η χώρα και όχι το κόμμα και ότι δουλεύουν υπουργοί του λαού, αλλά να υπερασπιστεί και τον Εφρέμ μαζί με κανάλια που κλαίνε, που κλάψανε που ο Εφρέμ οδηγήθηκε στη φυλακή και πέρασαν μαύρες και δύσκολες μέρες. Τη συμπόνιά μας προς όλους αυτούς που δεν ανέχονται έναν Άγιο με κεφαλαίο Α και Γ και Ι και Ω να βρίσκεται μέσα στη φυλακή και κάνουν ό,τι μπορούν καταπατώντας κάθε δεοντολογία, λογική, αισθητική, πολιτική, δημοσιογραφική να ζητούν να αποφυλακιστεί ο ηγούμενος της Μονής. Παρεπιπτόντως είχε και δύο offshore, αυτά δεν αναφέρονται όμως, και μόνο ότι είχε δύο offshore έπρεπε να ήταν μέσα και πιο μέσα. Ο Σκανδαλίδης κάνει αυτοκριτική. Ό,τι συζήτηση και να κάνεις για την πρώτη φάση, για το αν καθυστέρησε, αν έγινε γρήγορα, αν έπρεπε να προσφύγει αμέσως ή έπρεπε να κάνει κάτι άλλο. Δεν φαλήραμε. Θα γίνει, γιατί παραλάβαμε μια φαλιρημένη χώρα. Λοιπόν, αυτού του τύπου η κριτική είναι που ενώνει τις παρατάξεις και είναι και ακριβοδίκη ιστορικά. Διότι άμα ζητάς το μαύρο ή το άσπρο, άμα πεις εντάξει καταστρέψαμε τη χώρα, πάμε όλοι σπίτι μας. Τι δουλειά έχουμε. Άμα καταστρέψουμε τη χώρα, θα σηκωθούμε να φύγουμε. Να φύγουμε. Να φύγετε κύριε. Άμα καταστρέψουμε τη χώρα, θα σηκωθούμε να φύγουμε. Να φύγουμε. Να φύγετε, κύριε! Να πάτε αλλού! Το πιστεύω, βαθιά! Το πιστεύει βαθιά, αλλά θεωρεί ότι δεν καταστρέψαν. Γιατί βάζει μπροστά και λέει το άμα καταστρέψαμε τη χώρα, να φύγουμε, να σηκωθούμε να φύγουμε. Δεν έχει πιστεί ακόμη. Προφανώς κάτι παραπάνω θα ξέρει. Θα τον πιάσουν το στόχο, είναι δεδομένο. Αν δεν τον έχουν καταφέρει μέχρι τώρα που μιλάμε, που η ώρα είναι 1 και 20, της Δευτέρας Ιανουαρίου του καταστροφικού έτους 2012, σύμφωνα με τους μάγες κτλ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε. Μίλησε με την κάμερα δίπλα του, ήξερε τι γινόταν, το έπαιζε κι αυτός. Ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο και έτσι είχαμε τη χαρά να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ο κύριος Παπούλιας. Είχαμε ένα πρόβλημα μέχρι τώρα και νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και πιο πλήρεις ως πολίτες, Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Παπούλιας λοιπόν, ξεδιπλώνοντας όλο το δημοκρατικό του ήθος, πρακτική, δημοκρατική ιδεολογία και αντίληψη, είπε για όλους αυτούς που γράφουν αρνητικά σχόλια για την κυβέρνηση Παπαδήμου. Είναι και ένας πόλεμος αν ήταν Παπαδήμου. Πόλεμος από ποιους? Βλέπω το στις εφημερίδες, το βλέπω σε διάφορες εφημερίδες. Γίνονται σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να μην γίνονται. Βέβαια. Αφού είναι μια προσπάθεια που όλοι λέμε ότι ήταν αναγκαία για να βγούμε ή για να πάρουμε ορισμένα πράγματα και αναφέρουμε στα πολλά χρήματα τα οποία πρέπει να τα πάρουν. Στις εφημερίδες το βλέπω, σε διάφορες εφημερίδες. Γίνονται σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να μην γίνονται. Υπάρχουν και στρατιωτικός νόμος. Μπορεί να εφαρμοστεί κάποια στιγμή για να μην γίνονται αρνητικά σχόλια. Εκεί έχουμε φτάσει να κατακρίνουμε και να βγαίνει πρόεδρος Δημοκρατίας που υποτίθεται εκφράζει το σύνολο του λαού. Είναι ένα θεσμός, το πρόσωπο, σεβάσμιος κτλ. Ενώνει. Και όλα αυτά για να λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται σχόλια. Για όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση Παπαδήμου, για την εξαθλίωση που διευρύνει και επεκτείνει και εφαρμόζει στο σύνολο του ελληνικού λαού, δεν είχαμε κάτι να ακούσουμε από τον κύριο Παπούλια. Στην off the record, αλλά on the record, υποτίθεται συνομιλία που είχε με τους δημοσιογράφους. Αλλά έγινε όλο αυτό το show για να στηρίξει για άλλη μια φορά τη φρικαλαία, φρικτή κυβέρνηση κατοχικών δυνάμεων Παπαδήμου και όλα αυτά τα πολύ ωραία που εφαρμόζει προς τον ελληνικό λαό. Τονίσαμε και το όλοι στη φράση του, που όλοι λέει στηρίζουμε και ποιοι όλοι. Έχει ερωτηθεί ο ελληνικός λαός, έχει καταγραφεί άποψή του αν όλοι στηρίζουμε αυτού του τύπου την πολιτική. Οι εκλογές έπρεπε να είχαν γίνει, δεν έγιναν με την συμμετοχή και το πραξικόπημα Παπούλια και Παπαδήμου και Παπανδρέου και Σαμαρά και Καρατζαφέρη και πολλών άλλων καναλαρχών, εργολάβων και λοιπόν κύκλων. Ελίτ, όπως αποκαλούνται σε αυτόν τον τόπο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, και αυτή από Ελ αρχίζει, όπως και η Ελίτ, με όλα τα αντεσού, δηλαδή με 211-200-8200, τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, με mail στο στούντιο papakirialfm.gr, με real και νό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Στον δε Αποστόλη μπορείτε να λέτε τις ευχές για τη νέα χρονιά, για την Ευρώπη, για το ευρώ, σαν σήμερα πριν 10 χρόνια είχατε πάει όλοι στα ATM και βγάζετε τα πρώτα σας ευρώ. Κλείνει 10 χρόνια το ευρώ με πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα όπου έχει κυκλοφορήσει και εφαρμοστεί, γιατί μαζί με το ευρώ ήρθε και μια εφαρμογή μέτρων. Και τώρα έρχεται η δεύτερη φάση, ξεκινάει η δεύτερη δεκαετία με τους καλύτερους ιονούς, κυρίως για τους λαούς, ακόμη τους μισούς, αλλά όπως πάει θα πάει και στους υπόλοιπους. Μια ευχή ακόμη από τον Λουκά, τον Ευχούλη, με την ωραία φωνή, και εδώ είμαστε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ελληνίδες, Έλληνες, το 2012 το ευρώ φεύγει. Καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη και δύναμη. Millions aguantaban anem a perseguir-los. Ja me'n direu quants n'hi han, ja me'n direu quants n'hi han, vos que ja els haveu vist. Το 2012 το ευρώ φεύγει. Έμπα στο διαρρόλι. Ελληνίδες, Έλληνες, το 2012 το ευρώ φεύγει. Καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη και δύναμη. Είναι ο λόγος ότι πρέπει, είναι πρωτοχρονιάτικος, η εκφορά του λόγου, το στυλ. Αναφερόμαστε στον κύριο Λουκά Παπαδήμου. Βέβαια, ο λόγος είναι το λιγότερο που μπορεί κάποιος να προσάψει σε αυτόν τον Πρωθυπουργό και σε αυτόν τον Πρωθυπουργό. Αλλά σταθούμε σήμερα, επειδή η μέρα είναι και λίγο πιο χαλάρη, από αύριο θα μπούμε και στα πιο βαθιά. Σε αυτό είναι η ελληνοφρένεια της δεύτερης μέρας του 2012. Πάει και αυτός ο χρόνος. Περνάνε οι μέρες, το έχετε καταλάβει. Είμαστε εδώ και ακούμε αυτά που ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, κάνοντας σκέψεις για το τι θα επακολουθήσει τη χρονιά, τα χρόνια που έρχονται. Είμαστε όλοι πολύ τυχεροί ως Έλληνες, γιατί έχουμε έναν και μοναδικό πατέρα. Θα λειτουργούμε σαν ένας για την Ελλάδα. Μπορεί να μην είναι ιδανική συμβίωση, αλλά όπως γίνεται ενίοτε και σε κάποια ζευγάρια, λόγω των παιδιών κάποιοι πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις. Κύριε Πρόεδρε. Και σήμερα παιδί μας είναι η Ελλάδα. Ας το καταλάβουμε. Μπαμπά, μπαμπά, ήρθες. Έλα, σε περιμένουμε. Πάλι στην πόρτα είσαστε. Λόγω των παιδιών κάποιοι πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις. Κύριε Πρόεδρε. Και σήμερα παιδί μας είναι η Ελλάδα. Ας το καταλάβουμε. Να είναι μωρό μου, να είναι παιδί μου. Τι έφτασε σήμερα. Αχ, πάλι δεν θα κοιμηθώ απόψε. Πώς θα σηκωθώ, βρε γυναίκα, το πρωί να πάω στη δουλειά μου. Σε ρωτώ, πώς θα σηκωθώ το πρωί να πάω στη δουλειά μου. Εσύ μου έρχεται να το αρπάξω, να το πετάξω κάτω από το παράθυρο. Χριστός και Παναγία, το παιδί μας θα πετάξουμε από το παράθυρο. Κάνα πονάκι έχει το μωρό μου. Πατέρας μας είναι όλοι αυτοί, είναι το κυβερνητικό σχήμα και όσοι το στηρίζουν, ο Καρατζαφέρης, ο Σαμαράς και ο Γιώργος, ο οποίος Γιώργος επιτέλους κάτι αισιόδοξο, ήταν και το μόνο αισιόδοξο με όλα αυτά που έχουν συμβεί, ότι δεν θέλει να φύγει από την Προεδρία, Πρωθυπουργία, ηγεσία, δεν ξέρω εγώ, από τον πλανήτη, από τη χώρα. Κάτι πολύ καλό, είμαστε μαζί του σε αυτή τη μάχη. Θα επιμείνουμε και εμείς μαζί με τον αδερφό του, στο να μείνει, γιατί στέλνει σε site διάφορες επιστολές, στο να μείνει στην ηγεσία του κόμματος. Θα τον στηρίξουμε όπως μπορούμε τις μέρες που έρχονται. Έλα, Αποστόλη μου, επιτέλους. Καλά είσαι. Καλά εσύ. Ο Γιώργης από τα Χανιά είμαι. Πώς πέρασε τα Χριστούγεννα? Ωραία. Πολύ καλά, τι έφαγες? Καλά ήταν, καλά ρε παιδί μου, αλλά εκείνη η γαλοπούλα με έγκωσε, που λέμε. Ναι, έγκωσα στη γαλοπούλα. Είναι και μεγάλο αυτό το πουλί. Τι κολόπουλο είναι αυτό, τι σκατατρώει. Δηλαδή ένα κοτόπουλο, μια οικογένεια το έχει μισιάσει και δεν περισσεύει κιόλας. Η γαλοπούλα μένει, πάντα μένει. Την άλλη μέρα είναι χειρότερη από την πρώτη. Εντάξει, καλή χώνευση λοιπόν. Κάτι άλλο, πως θέλει πολύ σύντομα. Δηλαδή άμα δεν το τυγκάρεις στο κέτσαπ ή στο λεμόνι ή μουστάρδα, κάτι άλλο να αλλάξει γεύση δεν τρώγεται. Δηλαδή πρέπει να βάλεις κάτι να μην θυμίζει γαλοπούλα. Μόνο έτσι την απολαμβάνεις. Παρακαλώ. Πού στο διάλο είσαι? Εδώ. Για να το σηκώσει το γαμμένο το τηλέφωνο. Γιατί έτσι? Άμα το Χριστό το λέγανε Μίτσο, τι θα γιορτάζαμε, ρε. Μιτσούγεννα. Α, μπράβο, κέρδισε στο βιβλίο του Μπολιόπουλου, ρε. Α, μεγάλο δώρο. Ναι. Για πολλά. Γεια σας. Αν και δεν πρόλαβα ούτε το ένα ούτε το άλλο, ναι. Έστω μόνο ευχές. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και τα λοιπά. Επειδή παίζει καινούριο χρόνο αυτό. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Ωραία, περάσαμε εξαιρετικά. Ξεπατώθηκα στο χορό. Εγώ να δεις. Χορεύουν τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω. Εγώ να δεις. Α, ναι, χαρά είναι, δεν είναι Πάσχα που πεθαίνει. Πάντα. Ναι, ναι, σωστό. Να είστε καλά. Πανηγύρι. Καλά, καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Ναι. Γιωργάκη, τι κάνεις εκεί, γάμα στους Έλληνες. Ναι, μαμά, κοίτα. Α, βλέπω γάμα και τους Έλληνες. Ήθελα να φτιάξω μια παγκόσμια διακυβέρνηση, αλλά κάποιοι μαλάκες βγήκαν και φωνάξανε. Κύριος Νικολάς και η κυρία Αγγέλα με διώξανε και βάλανε τον κύριο Λουκά. Και είναι η μεγαλύτερη μαλακία που έχεις κάνει. Ναι, σας εύχομαι υγεία. Ναι. Και πιο, από ότι είστε πολύ πιο ωραίοι. Και ο κύριος με μεγάλο κάπα Καλαμούκης και ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Με μεγάλο κάπα για αυτός. Με μάλιστα. Μεγάλο κάπα για αυτός. Ναι, γεια σας, η Ελληνοφρένεια εκεί. Ναι, ναι, αυτή. Ναι, να δώσω κάτι ευχές στους Έλληνες πολιτικούς. Τι να δώσετε, ευχές. Να δώσω ευχές στους Έλληνες πολιτικούς. Παρακαλώ. Ναι, τούτες τις άγιες στιγμές, μπουρδέλο που είναι η χώρα, τα α** μου να γλύψουνε, ο Άδωνης και η Δώρα. Α, ό,τι καλύτερο για τις γιορτές. Ναι, ευχαριστώ, για χαρά. Το νέο έτος βλέπω, σας έκανα. Ναι, ναι, ναι. Σας γέμισε γαλήνη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σχετικά με τις, με τα εισιτήρια θεάτρου τηλέφωνο. Ναι, ναι. Τη διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω. Να πάτε θέατρο για αρχή. Να σας αρέσει το θέατρο. Να. Να σας αρέσει το θέατρο. Αυτό εννοείται. Ωραία. Ο τζάμπα ζει, καλά κατάλαβα. Να πληρώσουμε κανένα θεατράκι να ζήσουν οι ηθοποιοί, τίποτα. Τίποτα, μια χαρά. Ωραία που παίρνετε, να πάρετε καμιά προσκλησούλα τσαμπέ, καλά που είναι. Εγώ θα δώσω πρόσκληση. Θα πάρετε και άλλους πέντε μαζί να πληρώσουνε. Να πάρω, τι εννοείς. Μαζί σου, άλλους πέντε, παρέα. Που θα πληρώσουν όμως. Ω, δεν αρέσει τώρα, ναι, τουρ, τουρ, κατάλαβα. Να βρω πρόθυμους να πληρώσουν αυτή την εποχή, μου ζητάς κάτι δύσκολο. Να πάρεις τηλέφωνο και τον τζάμπα είναι εύκολο όμως. Τα ανοίγεις τα μούτρα σου, γαϊδούρα. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μιλάω με τον κύριο Πουστόλη. Ναι, ναι, ο ίδιος. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Εύχομαι του χρόνου μια καλύτερη χρονιά και ό,τι επιθυμείτε. Μαργαρίτα. Γεια σου, Μαργαρίτα μου. Αποστολή. Έλα. Σου εύχομαι χρόνια πολλά στη Σάκη στο Θήμιο. Εύχομαι το Βενιζέλο να μην κάνει Χριστούγεννα, τον καταφέρει και όλη τη συμπορία του Πασόκ, του 58 υπουργού και του 155 του Πασόκ. Να μην βρούνε Χριστούγεννα ούτε πρόχρονο χρονιά. Έγινε. Πάτε στο διάολο όλοι. Έλα, τελειώνει σε λίγο. Μην βαριέσαι να σηκώσει το τηλέφωνο. Δεν βαριέμαι καθόλου. Με μεγάλη χαρά και ζωντάνια το σηκώνω, λέει, γιατί θες. Λοιπόν, τι να θέλω, δεν έχω τίποτα να σου πω. Τίποτα. Καλά φώτα τώρα, καλά φώτα. Καλή χρονιά που μπήκε. Μπράβο, μπράβο. Δεν μπορώ να τα βάλω μαζί σου. Λοιπόν, καλή χρονιά και συνέχεια τις επιτυχίες σου. Ευτυχισμένα τα νέα φώτα, πώς λέμε. Όχι. Ό,τι θέλει ευτυχισμένα. Τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά. Και καλό Αγιανιού. Διότι άμα ζητάς το μαύρο ή το άσπρο, άμα πεις εντάξει καταστρέψαμε τη χώρα, πάμε όλοι σπίτι μας. Τι δουλειά έχουμε. Άμα καταστρέψουμε τη χώρα, θα σηκωθούμε να φύγουμε. Να φύγουμε. Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Και δεν θέλουμε να φύγουνε. Αυτό είναι το θέμα. Θα φύγουν όλοι, είναι υπεύθυνοι υπουργοί, αλλά να μείνει ο Γιώργος. Ξέρει αυτός που, ξέρει και η οικογένειά του και είμαστε όλοι μαζί του. Ρωτάτε που θα βρούμε τις τροποποιημένες ευχές. Προφανώς αυτές του Παπαδήμου. Θα έχουμε και αύριο κάποιες άλλες, έτσι λίγο πιο shocking. Τις έχουμε αφήσει για αύριο. Στο site ελληνοφρένια.net, στο οποίο υπάρχουν κείμενα, υπάρχουν εφημερίδες, γενικότερα θα μπουν και οπτικοακουστικά υλικά. Έχει ετοιμαστεί μια μικρή διάρκεια ταινιούλα, ντοκιμαντεράκι για τη Χαλιβουργία, για τους εργαζόμενους εκεί που συνεχίζουν ακάθεκτοι, δυναμικοί, δείχνοντας το δρόμο στους υπόλοιπους, αλλά πολύ δύσκολα θέλει κάποιος να δει την ουσία, αλλά αναγκαστικά θα τη δει και τότε ίσως είναι αργά, ίσως είναι χειρότερα τα πράγματα. Και από σήμερα, κάθε εβδομάδα, έχουμε ένα μουσαφίρι, όπως τους λέμε, κατ' αριστερά όπως μπαίνετε. Αυτή τη βδομάδα είναι ο συγγραφέας Γιάννης Μακρυδάκης, ο οποίος έχει γράψει ένα ωραίο κείμενο, ζει μονίμως στοιχείο, τα βλέπει τα πράγματα από εκεί, έχει γράψει αρκετά βιβλία, ο Ήλιος με δόντια είναι ένα από αυτά που τον καθιέρωσαν, το Λαγού Μαλί το τελευταίο, ένα ωραίο κείμενο για έναν παλιό αντάρτη που τον συνάντησε και είχε μια συνομιλία πολύ ενδιαφέρουσα και ήθελε να την μοιραστεί μαζί μας. Όλα αυτά στο site. Στην υπόλοιπη ζωή δεν έχουμε σκάνδαλο. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Νομίζω το σύνολο του ελληνικού λαού πανηγυρίζει από τότε που διατυπώθηκε. Ποιο σημειώθηκε, κυρία Κόσκαλη, ποιο σημειώθηκε? Βρέθηκαν στη τσέπη του ηγουμένου λεφτά? Βρέθηκαν σε λογαριασμό ή στην Ελλάδα ή στην Ελβετία, όπου βρήθη, εάν δεχτούμε τις δηλώσεις αξιωματούχων της Ελβετίας, Ελλήνων πολιτικών? Ερωτώ λοιπόν, βρέθηκαν υπόλοιπα? Δεν μου έχει πει κανένα σε μένα από την έρευνα που έκανα, γιατί πρέπει να ομολογήσω και εγώ στην αρχή ήμουνα μέγιστος πολέμιος του ηγουμένου. Ψάχνοντας όμως το θέμα και δημοσιογραφικά και πολιτικά, καταλήξαμε και στο πρώτο και στο δεύτερο πόρισμα ότι δεν βρίσκουμε τίποτα. Μπράβο! Το δημόσιο, κυρία Κοσιόνη, και έδωσε το δημόσιο. Γιατί η μονή και η κάθε μονή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δηλαδή δεν ξαφανίστηκαν, εις το δημόσιο είναι η υπηρεσία. Μπράβο! Αυτό ακριβώς. Έχουμε ακούσει πολλά επιχειρήματα για το ότι είναι καθαρός ο Εφραίμ, γιατί το Βατοπέδι δεν ήταν σκάνδαλο. Και ξεφεύγουν από την όποια λογική, αλλά δεν είναι το ζητούμενο τώρα αυτό. Αλλά αυτή την εκδοχή δεν την είχαμε συνειδητοποιήσει ποτέ, ότι από τη μία τσέπη πήγαν στην άλλη και ξαναγύρισαν μετά στην άλλη τσέπη, γιατί όλα αυτά κάνουν βόλτες. Καταλάβετε τώρα γιατί ξεκίνησε να γίνει αυτή η διαδικασία από τη μία τσέπη να πάει στην άλλη, δεν μας απαντάει κανείς. Αλλά τελικά αποφάνθη ο Καρατζαφέρης μετά από καιρό ότι δεν ήταν σκάνδαλο. Και πώς να είναι όταν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο, θα τον ακούσουμε τώρα, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τίποτα παρά μόνο για το μοναστήρι. Ξέρετε, υπάρχει ένας απλός κόσμος, ο οποίος λέει ότι σε μια στιγμή που έχει μεγάλη κρίση δημοσιονομική η χώρα, ότι δεν θέλει ο άλλος να βλέπει το κράτος ουσιαστικά να χαρίζει σε ένα μοναστήρι ακίνητα μεγάλης αξίας. Μα δεν χαρίζει το κράτος. Ο κράτος είχε τη λίμνη, την οποία την διεκδικεί. Και το μοναστήρι έδωσε 35.000 στρέμματα παρετουμένου του δημοσίου πάση αξιώσεως για τη λίμνη. Άλλοι έχουν πάρει ο κράτος τη λίμνη, θέλουμε τα 35.000 στρέμματα πίσω. Έτσι είναι η συμφωνία μας. Γίνεται αυτό το πράγμα. Χάνει ποτέ το μοναστήρι την περιουσία του? Εγώ δεν είμαι καθηκόντας, δεν έπρεπε εγώ να επιδιώξω να πάρω αυτή την περιουσία για μένα και το μοναστήρι μου? Όχι για μένα. Για τη φουγκαριά, για τη μάνα μου. Μα εγώ νομίζω ότι αν δεν επιδιώκω να πάρω την περιουσία αυτή, είμαι υπόλογος έναντι και του Θεού και των ανθρώπων. Όσα μας έδωσαν οι αγαπημένες υπηρεσίες, αυτά τα πήραμε. Και αυτά παίρνουμε όχι για την τσέπη μας, αλλά και το μοναστήρι μας. Όχι για μένα. Για τη φουγκαριά, για τη μάνα μου. Η φράση ότι αν δεν έκαναν όλα αυτά για την περιουσία του μοναστηριού θα ήμουν υπόλογος έναντι Θεού και ανθρώπων είναι κορυφαία, γιατί θα πήγαινε στο Θεό κάποια στιγμή και θα του έλεγε εσύ τι έκανες για την περιουσία του μοναστηριού. Φέρε εδώ τα βιβλία να δούμε πόσο την ωφέλησες, πόσο την αύξησες, πόσο τη μείωσες, και θα έκαναν μαζί με το Θεό λογαριασμούς, αριθμούς, κομπιουτεράκι δίπλα, θεϊκό πάντα, για να δούνε πόσο έπεσε έξω ή δεν έπεσε έξω ή πόσο υπερασπίστηκε την περιουσία. Ακούμε πνευματικές οδηγίες, πνευματικές λέξεις, πνευματικά νοήματα από τον ηγούμενο της Μονής, τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ, ο οποίος εκτός όλων των άλλων είναι και ανιδιοτελής. Εσείς που έρχεστε εδώ, αν προσέξετε στον εαυτό σας, σας δίνετε μια αίσθηση με την κοινωνία που έχετε τους μοναχούς, ότι τους γνωρίζετε πριν από πολλά χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η φυσικότητα των σχέσεων, των διαπροσωπικών σχέσεων. Δεν υπάρχει ιδιοτέλεια. Δεν υπάρχει εγωισμός, δεν υπάρχει ο δόλος. Δεν υπάρχει ένας σκοπός αμαρτωλός. Γέροντα, θα ήθελα να μου πείτε πώς είναι η μοναχική ζωή. Η απάντηση είναι του ηγούμενου, η ερώτηση είναι του προηγούμενου, του Θοδωρή Ρουσόπουλου. Έλα, ρε, να σου πω. Έλα. Έχω μπερδευτεί, ρε, μα. Ναι, τι. Ειδικά, ο κατσιφάρα σωματωμένο είναι φωτο, ο οποίο δεν είναι. Έλα, ντε, κι εγώ να σκάσω. Ρε, γάμο το. Μια σκατιά πόλη. Έφαγε την προηγούμενη χρονιά, μετρώει και την φετινή. Μια σκατιά πόλη μα τα λέω εδώ στην Πάτρα και δεν ξέρουμε αν τη έχει φάει ή όχι, ρε, γάμο το. Μα τι κάνετε, έλεος. Δεν ξέρω, ρε, γάμο το. Φωτο, απλώ είναι άλλη, λένε πράγματα. Μεγαλύτερο μπουρδέλο από την Αθήνα είστε πια. Το γάμο, τέλο πάντων. Να σου, επειδή άλλαξε ο χρόνο. Καλή χρονιά! Όχι, δεν θα παίξει. Όχι, όχι, λείπουμε. Α, καλή χρονιά, όλα καλά να πάνε, ρε φίλε. Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Μας λείψατε, λείψαμε και εμείς. Ρεβεγιόν που έκανες. Πώς? Ρεβεγιόν που έκανες. Στα μπουζούκια, πού, στην Άνουλα, είχα πάει στην Άννα, όσο έχω φωνή. Πού βρήκες τα λεφτά? Χρειαζόμαστε. Λεφτά χρειάζεται εσείς. Εμείς όπου και να πάμε ανοίγουν οι πόρτες. Σωστό και αυτό. Εγώ τίποτα σπίτι, ναι, έβγαλα μόνος. Τι να κάνεις, είχε. Παπαδόπουλο, τηλεπανηγύρι, άσε. Παπαδόπουλο. Καλά πέρασε, εντάξει. Ποιος είχε? Άσε με να μαντέψω, Μίκη Θεοδωράκη. Ναι, ναι, αφιέρωμα και την ορχήστρα. Ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη. Γαμό. Αλλά και τον αντίστροφη μέτρηση μαζί, άσε σου το συγκίνηση. Είσαι Αποστόλης. Ναι. Συγχαρητήρια. Πού είμαι, Αποστόλης? Συγχαρητήρια. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε να πούμε ή να κλείσω? Ευχαριστώ. Όχι, μην κλείσεις. Τέλειωνε το στανιό μου, λέγε. Είσαι Θεός. Ωραία, είσαι γκόμενα, θες να μου την πέσεις? Πες το από την αρχή. Όχι, όχι, απλά θέλω να σου πω ότι είσαι. Είσαι γκόμενα και δεν θες να μου την πέσεις? Τι λες, βρετσόκαρο, πώς την έχεις δει έτσι? Ωραία, αλλά έχω καταλάβει ότι δεν πρέπει να στην πέσω. Α, θες να σε κυνηγήσω εγώ? Ναι. Με αυτό το πλευρό κοιμάσαι, ζών. Είσαι Θεός, είσαι και γαμό τα παιδιά. Είσαι πολύ καλό παιδί. Και είσαι καλή σε τρόπο, ακούω όσο περνάει η ώρα. Πάρα πολύ καλό παιδί. Συγχαρητήρια πάρα πολλά. Είσαι πολύ καλό παιδί. Εντάξει, πόσο χρονών? Είμαι λίγο γερασμένη. Πόσο? Σιτεμένη. Το με έφτιαξε. Πες μου πόσο, πάνω από τη στάη. Αγάπη μου, 35. Χαρά μου. Καλέσαι σε τζόβενο. Είσαι πολύ καλό παιδί. Δεν έχει προλάβει το βυζί να φτάσει στον αφαλό, είσαι στο λίγο πριν. Ναι, μπράβο, ένα πράγμα. Πω, μανούλη μου. Έλα, να είσαι καλά, να σε αφήνω γιατί αναστατώθηκα. Γεια. Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μωρέ. Άκουγα τις εκπομπές που έχασα αυτές τις μέρες γιατί δούλευα. Μπράβο, κοινό. Παραμυθιαζόμαστε τώρα το η Πασοκάρα θα πάρει 10%. Καλέ. Δηλαδή, την ψυχολογία του ελληνικού λαού δεν την ξέρουμε. Καλέ, όχι. Βούρια 35 είναι. Απλά, εγώ το κατάλαβα το καλοκαίρι στο Iron Maiden. Τι έγινε? Κάθε χρόνο λέω δεν θα πάω. 50 ευρώ. Έχουν βγάλει όλο μαλακή CD. Κάθε χρόνο με πιάνει το συναισθηματικό. Κάνω το σημάδι και πάω. Μετά γκρινιάζω για τα 50 ευρώ. Είδες πώς μας έχουν διαβρώσει και στους Iron Maiden δεν πας. Πάω όπως κατά μας έχουν κάνει. Εγώ το είχα πάθει παλιά με τους Scorpions. Scorpions. Λίγο γκέι το ακούω. Ε? Λίγο γκέι το ακούω. Ναι, μετά έγινε άντρας. Έλα! Έλα, ρε παιδάκι μου. Σ' αγαπάω, μ' ακούς? Πώς σας ακούω? Ποιος είσαι? Η αγάπη σου. Α, τη φωνή μου ακούω. Η φωνή σου τα λέει αυτά. Σε χαράδρα τηλεφώνησα. Η φωνή σου τα λέει αυτά. Σε χαράδρα τηλεφώνησα. Ναι, μωρέ, μαλάκα, σε χαράδρα τηλεφώνησα. Θες να πεις κάτι τώρα? Τέλειωνε. Σε είπα εγώ μαλάκα. Γιατί είμαι και ενταής και έχω και πολύ βαρύ τέτοιο. Είσαι ενταής? Ναι, είμαι ενταής. Για πάρε βαθιά να σε έχει σκύψε. Σιγά, ρε. Για πάρε βαθιά να. Σιγά, μη σου στραβώσει. Έλα, ρε, τρύπιε. Ναι. Που σε κεντάει. Άσε τώρα. Κάτι τέτοιο για εσά, του έχω ψιλικοκό. Θε να βγει τώρα έξω. Γιατί να βγούμε έξω, ρε, άντρα, μόνο έξω λύνει διαφορέ. Έλα μέσα. Α, θε μέσα, σαν. Θέλω μέσα, ναι, μ' αρέσει το μέσα. Σαν δεν σ' αρέσει το μέσα. Μέσα και βαθιά, είμαι σίγουρο αρέσει. Άμα έχει την πόρτα. Ωμορή Λούγκρα, καλά σε κατάλαβα. Χαίρετε, ο κύριος Χατζηνικολάου. Ο ίδιος, παρακαλώ, ναι, πείτε μου. Κύριε Χατζηνικολάου, εσείς? Γεια σας, ναι, εγώ ο Νίκος είμαι, παρακαλώ. Ας μιλάμε στον Ενικό, είμαι άνετος εκτός τηλεόρασης. Μ' ακούτε, ε? Ναι. Παρακαλώ. Κύριε Χατζηνικολάου, από Τρικάλων σας μιλώ. Καλά είναι. Ναι, δεν ακούγεστε. Τώρα μ' ακούτε, με ακούτε. Τι θα γίνει, θα επικοινωνήσετε με τον Άνκορμαν ή όχι? Το κύριο Χατζηνικολάου θέλω. Ο ίδιος, η υπομονή μου εξαντλείται, υπουργέ. Αγαπητέ, μ' ακούτε? Λυπάμαι. Ελληνίδες, Έλληνες, το 2012 το ευρώ φεύγει. Καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη και δύναμη. Κυρίως αγάπη και δύναμη βέβαια και υγεία δεν το συζητάμε. Σε αυτή την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού που μόλις ακούσαμε να λέει τα ευχάριστα ότι φεύγει το ευρώ και όχι η Ελλάδα από το ευρώ, αυτή θα είναι και η διαφορά, ότι φεύγει το ευρώ από μόνο του, δεν φεύγει η Ελλάδα, θα μείνει εδώ που είναι και θα ζήσει όπως ξέρουμε και όπως ξέρει η ίδια να ζει σε τέτοιες καταστάσεις. Σε αυτή λοιπόν την κυβέρνηση κάποιοι δουλεύουν περισσότερο από άλλους. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνουν δεκτές αυτές οι παράμετροι τις οποίες έχετε θέσει, εγώ εξακολουθώ να στηρίζω Παπαδήμου ως πρωθυπουργό, αλλά δεν συμμετέχω, αποσύρω τα στελέχη μου από την κυβέρνηση. Αυτό δεν είπατε? Και μάλιστα ποια στελέχη? Αυτά τα οποία είναι τα πλέον αποδοτικά, όπως ομολογείται από όλους. Μπράβο! Από όλους ομολογείται ότι αυτοί που βγάζουν δουλειά είναι υπουργοί του λαού. Ποιος δεν το έχει ομολογήσει? Όλοι αυτό λέμε στα καφενεία, οπουδήποτε βρεθούμε, ότι πόσο δουλεύουν οι βουλευτές, οι υπουργοί του λαού, και θα είναι μεγάλο πλήγμα για αυτή την κυβέρνηση, για τη χώρα, για το λαό, να αποχωρήσουν όλοι αυτοί οι βουλευτές με τις κινήσεις που θα κάνει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ένα τραγούδι λίγο πριν το τέλος, το ακούσαμε και την Τετάρτη που είχε έρθει εδώ ο Σπύρος Γραμμένος, με τον Αποστόλη τραγουδάνε, και επειδή είναι τόσο ψώνιο, όχι ο Γραμμένος, ο άλλος, ο άγραφτος, θέλει συνεχώς να το μεταδίδουμε και θεωρεί το λέει καλύτερα από τον Πιτσιρίκο. Όταν οι τράπεζες τα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ τα βιάζουν, όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται κι οι μπάτσοι δεν θα μας τρομάζουν. Όταν θα παίζουν τα ραδιόφωνα μόνο χαρούμενα τραγούδια, και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλούδια. τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε. Και με ένα τάγκο αργεντινικό στο ελικόπτερο θα μπείτε. Και εγώ θα στέκομαι στο σύνταγμα δικό σου με του τσολιά τη φουστανέλα και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά με του σουτιέν μου την πανέλα. Και τα καλά μας θα φορέσουμε όσα μας έχουν απομείνει. Και μες στους δρόμους θα χορεύουμε σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Πάει να καλύψει και το γραμμένο. Μιλάμε για περίπτωση, δεν είναι τυχαίος. Πάντως είναι καλύτερη μάλλον η εκτέλεση. Μην πληγώσουμε τον Πιτσιρίκο, γιατί η πρώτη απόπειρα είχε γίνει με γραμμένο Πιτσιρίκο. Εδώ είναι η δεύτερη γραμμένο Μπαρμπαγιάννη. Οπότε να δούμε, ίσως το εξελίξουμε, να δούμε ποιος πραγματικά είναι ο καλύτερος. Κάπως έτσι είδαμε τα πράγματα. Πρώτη εκπομπή του πολύ ωραίου έτους που μόλις ξεκίνησε, να το χαιρόμαστε, να μας χαίρεται κυρίως αυτό. Θα το χαρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι μαζί, όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε λίγο, Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο με ό,τι νέα υπάρχουν. Εμείς πάλι αύριο, το τρίτο μέρος του λαού μας αποχαιρετά. Γεια σας. Φίλε, κόρυδο προσπάθεια, ποια είναι η συχνότητά σας. Ορίστε, προς τα πού? Κόρυδο προσπάθεια, ποια είναι η συχνότητά σας, γιατί χάνετε. Κόρυδο πιάνει από εδώ, 97 και 8. Πάτρα, Max, FM. Όχι, όχι, όχι. Ότι όχι, όχι, αυτό που σου λέω εγώ, ότι όχι, όχι. Πήρες να ρωτήσεις. Εγώ ξέρω, όχι εσύ. Άμα ήξερες δεν θα με έπαιρνες, ξέρω. Λοιπόν, να μην σε χάσω. Σκάσα να μιλήσω. Πάτρα, Max FM 93 και 4. Δεν θέλω πάντα στην Κόρυνθο και πάντα στην Πάτρα σου λέω. Στην Κόρυνθο από εδώ και άμα πιάνει. Άμα δεν πιάνει, άκου επαρχιώτικο. Και σε μέσα. Δεν τα πάω από την αρχή. Θα ήθελα να βγω στην εκπομπή του Αποστόλη. Παρακαλώ, έχετε την τιμή, έχετε τώρα. Τι? You have the honor, κύριε. Είμαστε στον αέρα δηλαδή. Ναι, ναι, δεν ακούω στο φυσαγέρι. Α, κοίταξε να δεις. Είμαι που είπε ο Πάγκαλος ο μαρκας εκεί πέρα στο Σύνταγμα. Έλα ρε παιδάκι μου και σε έψαχνα. Κοίταξε. Σ' είχα πολύ έννοια. Λέω, ένας μαρκας δεν θα βρεθεί, να βρέθηκες. Είμαι, όχι, το παραδέχομαι ότι είμαι μαρκας. Συγγνώμη και για το μαρκας. Αλλά πού με είδε ότι, δηλαδή, εγώ παραδέχομαι ότι είμαι μαρκας. Αυτός παραδέχεται ότι είναι ματάκιας. Το πιάσαμε κυριολεκτικά, έτσι. Εσύ τον έχεις κάνει λάστιχο δηλαδή, αυτό να καταλάβω. Αυτό θα μου μείνει. Δεν είναι κακό. Άμα απολαμβάνεις εσύ, εμένα περισσεύει σιγά. Όχι, εντάξει, ο καθένας... Σιγά, όπως τη βρίσκει. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Τι τον κάνατε εκεί το στιγμό, ρε, φωλιά κομμούνιστος ημωρητών. Είμαι ένα σκάσο, έχουμε συγχαθεί και εμείς, φαντάσου. Να πάρε, βλέπω τον Τράγκα να βγαίνει με σφυροδρέπανο στο Σύνταγμα. Ο Τράγκας θα ήταν καλά να είναι μόνο ο Τράγκας. Άσε να πάει. Και άσε... Ο Χατζηνικολάου σου ζητάει να γυρίσει από τις διακοπές με τατουάζ σφυροδρέπανο. Σίγουρα, σίγουρα. Έχω μάθει, έχω δει τα σχέδια που του έχουν προτείνει. Για που θα σα κόψει τη διαφήμιση, ρε. Θέλει να το συνδυάσει και με Real News, κάτι να έχει Real σφυροδρέπανο, κάτι. Μπορεί να μην είναι κόκκινο, αλλά οκ, α είναι μπλε κίτρινο που είναι η Real, σιγά. Σφυροδρέπανο ή σφυροδρέπανο. Είστε Αποστολής. Αυτός. Ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. Ολοκληρωμένη. Ολοκληρωμένη. Αρχή, μέση, τέλος, θα έχει και ρήμα. Ναι, θα έχει. Λοιπόν, θέλω να προτείνω να ιδιωτικοποιήσουμε τις φυλακές με μελλοντικά κέρδη από ληστείες, πορνεία, απαγωγές. Ποσοστά. Ποσοστά, ναι. Καλά είναι, δεν είναι. Καλά, δεν είναι. Να πείτε και ρουστημένους αγώνες, από εκεί δεν βγάλουμε. Γιατί η μισή παράγκα είναι μέσα τώρα, δεν παράγει, δεν βγάζει χρήμα. Γιατί η παράγκα τώρα πιάνε. Να κάνουμε και αγώνες μέσα, να βγάζουμε και από εκεί. Χαίρετε. Γεια σας. Μήπως ήθελε παλικάρι ο Κουστόλης. Ναι. Αγκιά που το λένε Θήμιο, δεν μπορώ να του κρίνω. Άντε πάλι. Πώς θα του μιλήσετε αφού τα έχουμε πει αυτά. Αυτή την ώρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτή την ώρα. Πότε να τον πάρω, ρε παλικάρι. Δεν ξέρω πότε θα τον πάρεις. Αυτή την ώρα θα μιλήσεις με μένα, άμα θες. Άμα δεν θες, θα τον αναζητήσεις αλλού. Σε γουστάρω. Και άλλη ώρα. Τι Ελλάδα. Ρε. Τι. Αλλά αυτό που το λένε Θήμιο. Δεν και καλά τώρα, Εντάξει, λοιπόν, να σε καλά. Έλα, έχω απορία, ρε φίλε. Τι απορία? Άκου λίγο. Δηλαδή, πόσο χαζός είναι αυτός ο λαός? Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Καβάλα. Καβάλα? Ναι. Είδατε την ανάρτηση που έχουμε βάλει στο ελληνοφρένια.net για τα νησιά εκεί στην Καβάλα που είναι ένα μαγαζί της κατά είναι? Ναι, ρε, σου μίλησα και από κάτω. Που λες είναι κανένας από την Καβάλα. Εσύ ήσουνα? Ναι, εγώ ήμουνα. Έλα, ρε παιδί μου, ωραίο, Καλό, πολύ καλό. Μπράβο. Και έτσι μας θυμήσατε εσείς, αλήθεια. Είδες, ένα Σαββατοκύριακο φεύγουμε και παίρνουμε τη χορηγία στο φτερό. Τι νομίζεις, τσάμπα τα κάνουμε. Πες μου, τι θα ήθελες, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, ακούω, ήθελα να σου πω πόσο χαζός είναι αυτός ο λαός. Λέει, τόσα χρόνια αυτοί αποδεδειγμένα καταστρέφανε, ας πούμε, την Ελλάδα. Την οδηγήσαν στη χρεοκοπία, το ξέρουμε αυτό. Μια παρενθεσούλα θα την κάνω, μια παρενθεσούλα. Ναι, κάντε. Η καβάλα δεν θα ήταν καλύτερη άμα δεν είχε το μεσαίο Α. Ποιο? Ναι, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε Αποστολή, που σε ψάχνω. Τι που με ψάχνει, που με βρίσκει, ξέρει που θα με βρει. Το καινούριο γραμματόσημο με τον Παπανδρέου και με τον Παπαδήμο, το ξέρει. Όχι, τι έχει. Που βγήκε. Τι έχει, Παπανδρέου, Παπαδήμο. Βγήκε, ναι, Παπανδρέου, Παπαδήμο, καινούριο γραμματόσημο, αλλά δεν κολλάει. Γιατί? Αλασμένο. Φτύρουν όλοι μπροστά, ρε φίλε. Ελληνίδες, Έλληνες. Το 2012 το ευρώ φεύγει. Καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και δύναμη. Το 2012 το ευρώ φεύγει. Έμπα στο διαρρόνι.